Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum sallî alâ صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فَمَنْ يُعَظُّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مبارك رجب شريف أي Allah'ımızın haram ayı, yavaş yavaş aramızdan ayrılmaya gidiyor. Bundan dolayı, duaların kabul olunduğu, günahların silindiği ve sevapların kat kat yazıldığı kıymetli bir ay, çıkarken, belki de biz henüz, bir makbul dua kazanmış değiliz. Belki de günahları sildiremedik. Belki haramları kat kat artırdık. Rabbimizin ayı bizden belki de razı değil. Bu hususta bilgimiz yok. Ama tevbe kapısı açık. Hemen bu geceden istiğfar etsek, tevbe etsek, kalan günlerini de ibadetle, taatle, oruçla, zikirle geçirsek inşallah yine kaçırdığımızı telafi etmemiz mümkün olur. Bu itibarla bu mübarek ay çıkmadan Allah'ımızın haram ayına verdiğimiz tazimi, verdiğimiz kıymeti ve değeri ispat edelim inşallah. Ne buyurdu Estaizu Billah okuduğumuz ayet-i kerimesinde ve men yuazzim hurumatillah kim Allah'ın haramlarına, haram aylarına tazım ederse, onları büyük tutarsa, onlara değer verirse, Rabbi katında bu kendisi için ne olur? Daha hayırlı olur. Bunun için biz de bu tazime riayeten bu mübarek cuma gecesinde de hem Recep ayı olmak münasebetle toplanmış bulunuyoruz. Allah'ım Recep ayına tazime saysın. Fazl-ı keremiyle istifade nasip eylesin. Tabii önümüzde herhalde salıyı çarşambaya bağlayan gece Miraç gecesidir. İnşallah artık sonuna doğru yaklaştığımızı gösteriyor. Ama bu mübarek cuma gecesi de çok faziletli, kıymetli bir gecedir. Miraç gecesinde de Rabbimiz nasip ederse inşallah hemen akşam namazını müteakiben Miraç dersi okunacaktır. Rabbim fazl-ı keremiyle kavuşmayı nasip eylesin. Günler uzundur. En uzun günlerdeyiz. Havalar da sıcaktır. Bu itibarla oruç da zordur. Oruç insanın keyfini kaçırıyor. Gücünü azaltıyor. Aç susuz kalmak insanı yorgun bitap düşürüyor. Bu yüzden dünyada bir takım Allah için sıkıntılar çekilmiş oluyor. Fakat yarın ahirette inşallah mübarek Recep ayında tutulan oruçların fazileti mahşerde en zor zamanda, en dar günde kavuşacaktır. Mahşer çok uzun bir süredir, 50 bin sene sürecektir. Kimse kimseye yardım edemeyecek, elinden tutamayacaktır. Hakikaten hiç işlerin düzelme imkanı olmayan, telafi imkanı olmayan bir yer. Bakın dünyada bir şey oluyor, bir şey onu telafi ediyor. Bir hastalık geliyor, bir ilaç onu tedavi ediyor. Olmadı biraz aksaklık oluyor ama yine de hayat devam ediyor bir şekilde. Ama ahirete gidildiğinde insanın imanı ehli sünnete göre sahih, makbul ve muteber değilse, ameli de Kur'an'a sünnete uygun salih bir amel değilse, bu adamın ahirette işini düzeltme imkanı yoktur. Daha hiç telafisi yoktur. Ebediyen azaptadır. Ebediyen, sonsuz demek. Ne demek? Sonsuzluğu anlayabiliyor musunuz? Bir hapis, bir işkence, bir saat sürmek, iki saat, bir sene, iki sene, 10 sene değil. 7000 sene değil, 7000 milyar sene değil. Hele imansız ölen, ebediyen cehennemde kalma tehlikesi var. Onun için bizi ahirette kurtaracak, elimizden tutacak, bize yardım edecek amellere ihtiyacımız var. Rabbim bu amellerden, bu amellerin mevsimlerinden biri olarak mübarek Recep-i Şerif ayını bize nasip etmiştir. Hadis-i şerifte varid oluyor ki اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü olduğu zaman يُقَالُوا اَيْنَ الرَّجَبِيُّونَ Bir nida gelecek. Herkes mahşerde sıkışmış, bir ayak 1000 kafanın üstüne çıkmış. Böyle yani çivi gibi olmuş herkes ayaktayız. Oturmaya yer yok. Bu böyle 50.000 sene sürecek. İnsan nasıl dayanıyor? Yarım saat, bir saat bir tarafa yatmaya dayanamıyorsun. Bir tarafa oturmaya dayanamıyorsun. Ayakta durmaya dayanamıyorsun. Bazı kere aynı şekilde oturmaya dayanamıyorsun. İkide bir değiştiriyorsun ayağını, bacağını falan. Zor iş bu ya. Bu zor iş. 50.000 sene. Bir de bekliyorsun şimdi nereye gideceğim diye. 50.000 sene sonunda da cehenneme gitmek var. Yani beklemek bir şey değil. Sonu cennet olsa. Zaten sonu cennet olanı cennetlik adamı da 50.000 sene bekletmezler. Yani beklemek var ama ona 2 rekat namaz kadar gelecek. Kimine çok uzun gelecek, kimine kısa gelecek. Allah'ın bize sabah namazı kıldığımız 2 rekat gibi getirsin Fazl-ı Kerim. Amin. Amin. Sabah namazında, geçen cuma sabahı bulundum burada. Elhamdülillah epeydi gelemiyordum. Secde suresi, insan suresi, sünnet seniyedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her cuma sabahı bunları okurdu. 5 sayfa kadardır. Biraz uzun sürüyor. Ama 10 dakika tutmaz değil mi? 10 dakika bir şeydir. İşte 2 rekat olduğu için, ayakta da durduğun zaman da, şimdi boş konuşmak için, maç seyretmek için, şarkıcıları dinlemek için 10 saat olsa ayakta durur. Fakat 10 dakika olduğu zaman sabah namazı biraz uzadığı vakitte sıkılır. Rabbim ibadetten zevk aldırsın bize. Yarın ahirette 50 bin senelik mahşer 2 rekat sabah namazı kadar gelecek inşallah. İnşallah bu sabah da gelirim inşallah. Cuma sabahı hem secde suresi, insan suresi, ölmüş sünneti ihya etmek 100 şehit sevabı alırız. İnşallah. Ben de işte takatım yettiği kadar hareket ediyorum. Şimdi mesela şekere 350 falan buraya çıktım. Bu vaziyette bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Onun için efendim bizi idare edeceksiniz. Birbirimizi idare edeceğiz. Amin. Ama o vaziyette inşallah geçen hafta geldik. Bu hafta da geliriz. Mübarek Recep aydır, haram aydır. Ona hürmeten, tazimen inşallah sünnet üzere kılarız. Ve niyet ederiz ki bu namaz tabi diğer camilere nazaran biraz uzun oluyor. Bu namaz ne olsun? Mahşerde beklememize karşılık olsun. Çünkü ayakta duruyoruz ya. O kıyam 50 bin senenin ayakta durmasına karşı gelsin. Böyle ameller yazdıralım deftere. Bak, kıyamet günü herkes sıkışık tıkışık duruyor. Hüküm bekliyor. Bir anda nida gelecek. Eyner racebiyyûn. Recep ayının adamları nerede? Recep ayının adamları. Ne demek Recep ayının adamları? Recep ayına özel önem verenler. Recep ayının namazlarını kılanlar, özel namazları var, tarif ettim size kitapta. İlk 10 gününün var, ikinci 10 gününün var, ikisini de kıldık elhamdülillah. Şimdi son 10 gününü kılacağız. Ama birisi dese ben kılamadım ne olacak? Recep Risalesi'nde var. Ama yeni sayfayı işte dedim size bilmiyorum. Kaçlarda? 240. 242. Bu çok önemli bir namaz. Bunu kılmadan geçirmeyin şeyi. Recep ayını çıkartmayın yani. En azından bunu kılın. 242'de yeni kitapta. Selman radıyallahu anh'a öğrettiği namaz. İlk 20 rekatı kılmadıysanız da artık kaza gibi de olsa kılın şimdi. En azından ay çıkmadan kılın. Bir 10 rekatı daha kaldı. Tarifi var, nasıl kılınacağı var. Ey Selman, bu namaz münafıklarla, müşriklerle, münafıklarla aramızda nişandır. Münafıklar bu namazı kılamaz. Onun için münafık alametinden de kurtulmak üzere kılalım inşallah. 10 rekatta bir de duası var yani. Onlar da 244-45 sayfelerde zikrediliyor. Recep ayının namazını kılanlar, Recep ayında oruç tutanlar, tümünü tutamasa da en azından ne yapsın? Hiç yoktan başını, ortasını, sonunu tutsa, yine tümünü tutmuş sevabı inşallah alır. 27. gün orucu geliyor. Önümüzdeki hafta çarşambaya gelecek günü. 100 senelik oruca denktir. Böyle müjdeler var yani. Bir şeyler yapmak lazım. Recep'in adamları nerededir? Fehrucu nurum minel hicab. Mevla Teala'nın yüce makamından bir nur çıkar. Yani Mevla görünmüyor. Fakat perdelerle kapalı. İzzet perdeleri, azamet perdeleri, yücelik perdeleri, kudret perdeleri. Ancak o perdeler görünebiliyor. O perdenin içinden bir nur çıkar. Fettebu'u Cibril ve Mikailu ve İsrafil, Cebrail, Mikail, İsrafil. Üç melek o nurun peşine gider. Hatta emur ar-recebiyyum bidâliken nur. Sadece Recep ayına hürmet edenler, Recep ayında oruç tutanlar o nurun peşine takılabilir. Özel. Böyle ahirette amellere özel karşılıklar var. Yani her amelin farklı farklı meziyeti var. Feyebluğun el mevdaallezi uiddelehum. Kendilerine hazırlanan yere özel bir yer hazırlanmış Recep ayının adamlarına. Oraya varırlar. Fescudûne lillâh. Hemen Allah-u Teala'nın huzurunda secdeye varırlar. Feyukâlu lehum. O zaman nida gelir. Onlara şöyle denilir. İrfa'û rûûsekum. Başınızı secdeden kaldırır. Cennet ibadet yeri değil. Fakat kadaytum zâlike fiddünyâ. Siz dünyada bu secdeyi, ibadeti, namazı, orucu, zikri ödediniz. Vazifenizi yerine getiriniz. Getirdiniz. Vertehilû ilâ menâzil izzikum. Şimdi size hazırlanan izzetli, şerefli konaklar, köşkler, saraylar var. Oralara intikal ediniz. Ya bu dendiği vakitte insan ne iyi yapmışım demeyecek. Vücûhün yevmeydin nâime. Kıyamet günü bir takım yüzler aydın olacak, sevinçli olacak, güleç olacak. Lisa'yyâ râdıye. Dünyada yaptığı amellerinden hoşnut ve razı olacak. Şimdi şurada oturan bu amelinden razı olur. Şimdi film seyreden razı olmaz. Dizi izleyen razı olmaz. Maç izleyen razı olmaz. Şu saatte bu amel seni razı eder. Yarın ahirette. Neyi yapmışım da Recep ayında oruç tutmuşum. Sohbete gitmişim. Namazlarını kılmışım. Oruçlarını tutmuşum. Onun için yarın ahirette el ceza min cinsil amel. Karşılıklar nereden verilecek? Yapılan ameller cinsinden verilecek. Oruç ki aç susuz kalmaktır. Yorgun düşmektir. Mahşerde herkes perişan aç susuz vaziyette, onlara cennetten tahammülar gelecek. Kabrinden çıkar çıkmaz yedirilecek, içirilecek. Hiç cennete girene kadar ne açlık hissedecek ne susuzluk çekecek. Cennetten onlara ipekler, libaslar, sündüsler, istebrakler gelecek. Ta kabirden kalkarken herkesin avreti açık, çırılçıplak, onlara ben giydirilecek. Ve cennete girildiği vakitte kulu ve şrabu, yiyin için heniyen afiyet olsun. Hazme asan olsun. Ama bunun neyin karşılığı bu yemek içmek? Bu zevk, bu nimet neyin karşılığı? Bima esleftum fil eyyamil haliye. Geçen dünya günlerinde çektiğiniz sıkıntılar karşılığı. Şimdi bu sıcak gündeki oruç olmasa, bu açlık susuzluk olmasa orada o kadar rahat yiyip içemez. Ama Recep ayının orucu farz değil. Tabi Ramazan'ı tutmasa hiç nasip yok. Ramazan'da tutsa inşallah ahirette yiyip içer. Ama daha fazla mükafat alayım düşünen varsa Recep ayına da hürmet eder. Onu da Allah'ın ayı diye oruçlu geçirir. Böylece yarın ahirette siz dünyada yapacağınızı yaptınız, çilelerinizi çektiniz efendim ve artık sizin çile döneminiz, imtihan devriniz kapandı. Şimdi mükafat vaktiniz başladı. Böylece buyurun izzet ve şerefle yuvalarınıza dönün. Artık orada korku yok, üzüntü yok, açlık, susuzluk yok, uykusuzluk yok. Uyku da yok. Çünkü uykusuzluk yok ki uykuda olsun. Sırf lezzet ve zevk var. Ebedi hayatta, sonsuz ahirette rahat etmek için, kabir azabından kurtulmak için, mezarın lahdin karanlığından kurtulmak için, münker nekirin sualine güzel cevaplar vermek için, Recep ayında mutlaka insan başının çaresine baksın. Böyle bir mevsimdir. Az bir dönem kalmıştır. Önümüzde çok mübarek 27. gece vardır. O gecede de toplanacağız inşallah. Salih ameller bahsine kitabın baksın inşallah. Salih ameller bahsinde istiğfarlarda, zikirlerde mübarek Recep-i Şerif ayında mesela Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Men salla fi yevmi fi Recep ayının herhangi bir gününde gün yok şartı. Recep ayı çıkmadan hamsine salaten 50 rekat nafile namaz kılarsın. Ama bir günde kılacak. 50 rekat. Recep ayı namazı diye kıl. İşrak 2 rekat. Kuşluk diyelim 12 rekat kılar. Değil mi? Onlar sayılır. Ama ve lakin buna ilaveten hacet namazı biliyorsunuz yeni kitapta ne yazdık? Bir hacet namazı yazdık. O sadece 3-4-5, 13-14-15, 23-24-25'te kılınıyordu. Şimdi iki tanesi gitti. Bu hacet namazının kılınması için kaç rekattı o? He? 12 rekat mıydı? He? Allah Allah, kimse siftah etmemiş demek. Kardeş, bak bu yeni risalede yazıldı. Geçen baskıda yoktu. Veysel Karani Hazretleri, Veysel Karani'nin namazı. Bu namaz, Veysel Karani'nin namazı diye geçiyor. Hangi günlerde kılabiliriz? Şimdi, bugün Recep'in kaçıydı? 21 miydi? Yarın ne olur? 22, 23 ne zaman? Cumartesi. Cumartesi, pazar, pazartesi bu üç günde kılınıyor bu namaz. Efendim, 228. sayfede. Yalnız kılacağın gün oruca niyet edeceksin. Oruçluyken kılman lazım. Oruç tutacaksın, işraktan sonra gusül abdesti alacaksın, kimseyle konuşmayacaksın, kuşluk vaktinde falan bu namazı kılıyorsun. Kolayına gelen ayet-i kerimeler okuyorsun. Efendim, kaç rekat kılıyorsun? Efendim, 12 rekat. Yalnız 4 rekatta bir selam veriyorsun. İlk 4 rekatta Fatiha'dan sonra hangi sureyi bilirsen okuyorsun. Namaz bitti 4 rekat, 70 kere duası var. La ilahe illallahü'l melikül hakkul mübin leyse kefisli şey ve semi'ul basir. 228. İkinci 4 rekatta Fatiha'dan sonra 3 kere idaca nasrullah okuyorsun. Her seferi. Namaz bitti 70 kere ekva mu'in ve ehdâ delil bi hakkı iyâke ne'abidu ve iyâke nesta'in. Bu duayı 70 kere okuyorsun. Üçüncü 4 rekatta Fatiha'dan sonra 3 kere kulüvallah okuyorsun. Selamdan sonra 70 kere elem neşrah leke sadrake. Bu duayı okuyorsun. Sonra sağ eliyle göğsünü sıvazlayıp secdeye varıyorsun. Secdede Allah'tan ne dileğin varsa istiyorsun. Hangi isteğin olursa olsun Allah'a hiçbir şey zor gelmez ve büyük gelmez. Lütfu keremiyle mutlaka ve mutlaka o haceti yerine gelecek. Yok mu hiç Allah'tan isteyeceğiniz bir derdiniz? Bu Recep ayına mahsus. Bir daha bir sene yok bu namaz. İlk 6 günü de geçmiş. Ne kaldı? 23, 24, 25. Bu 3 günden biri. Birinde bu namazı kılarsın. Eğer üçünde de ayrı bir niyetle kılayım, kıl. Ama o 3 günde kılacaksın. Yani cumartesi, pazar, pazartesi. Bu mesela 12 rekat. Bu 12 rekatı da bu 50'den sayabilirsiniz. Yani kıldın o gün, onun üzerine tamamla. Kuşluk kıldın 12 rekat, ne etti? 24. İşrak kılsan 26. Değil mi? Ondan sonra üzerine de ilave edin. Yani 50 rekat kılsa her rekatta da kolayına ne gelirse okuyabilir diyor. Bu da ayrı bir şey. Ata'allahu minel hasenat. Allah ona sevap verir. Ne kadar verir? Sevap ne demek biliyor musun? Dünyada pangonat neyse para, ahirette sevap o. Yani dünyada parasız bir iş oluyor mu? Ahirette de sevapsız cennete girmek hiçbir şey olmuyor. Bu adam ne kadar sevap alır? Bi adedi şef'i vel vetri ve bi adedi şi'ri vel veber. Ne kadar çift varsa, bütün yaratıklar nedir? Yani yaratıklar adedince, çift ve tek sayılar adedince, çift ve tek varlıklar adedince, insanların tüyleri sayısınca, bir adamda ne kadar tüy var? Hayvanların kılları sayısınca, hayvanların kılları, bir sürü koyunun kılını sayamazsın ya. Bütün hayvanların kılları sayısınca sevap verecek Allah. Yani Recep ayında bir gün diyor 50 rekat. Yani amelleri var. Onun için Recep'in adamlar, bunlar kitaptan hepsine bakın dedikçe, Recep-i Şerif'teki salih ameller. Mesela İbn Abbas'tan rivayet. Radıyallahu anhu. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men salla yevmen min Recep. Recep'te bir gün oruç tutsa. Men saame yevmen min Recep. Oruçlu oluyorsunuz ya mesela 27. gün falan. Oruç tuttuğunuz bir gün. Ve salla fi erba rekat. 4 rekat namaz kılsa. Hoca bu iyiymiş. Ama bu da daha da zor. Yekrau fi evvelli rekat mi'et meratel kürsi. Birinci rekatta 100 kere atel kürsi okuyacak. Allah Allah. Çok zor bir şey değil ya. Ve fi rekatte yani mi'ete mera kulü Allah'at. İkinci rekatta 100 kere kulü Allah'at okuyacak. Ama bu nasıl oluyor? Oo, o zaman 4 rekat. 100 atel kürsi, 100 kulü Allah, 100 atel kürsi, 100 kulü Allah. 200 atel kürsi etti. 200 de kulü Allah. Ne var? Ne mi var? Lem yemut hatta aramak adem minel cennet ve yural. Cennette gideceği köşkü sarayı görmeden ölmez. Ölmeden mutlaka yerini görecek. Böyle müjdeler var. Yani salih ameller bölüm, 4. bölümde tabii çok büyük salih ameller var, zikirler var, faziletler var. Efendim, bu mübarek ayda sevaplar katlanıyor, dualar kabul ediliyor, belalar açılıyor. Müminin hiçbir duası geri çevrilmiyor. Allah Teala faziletlerine, bereketlerine nail eylesin. Okuyalım duamızı. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala sahbihi sellem. Tesbihleri şimdi Subhanallahil Ehadis Samet bitti. Ne geldi? 100 kere gündüz okunuyor. Subhanallahir Rauf 100'er kere okunuyor. Kelime-i Tevhid zikrine çok devam edilmeli. Recep ayı Kelime-i Tevhid ayı. Çünkü Allah'ın ayı La ilahe illallah Allah'ımızın tevhididir. Buna devam edilmeli. İstiğfarlara devam edilmeli. Bu mübarek ayda af olmak için öğlen ikindi arası istiğfarı var. Ona devam edilmeli. 271. sayfede. Efendim, Estağfirullah del Celal vel İkram min cemii zünub vel asam. Bu duaya devam edilmeli. İstiğfara devam edilmeli. 70 kere. Bunlar hepsi zikrediliyor. Evet. Beyt-i Mukaddes'te Mescid-i Aksa'da bulunan saliha bir hanım Recep ayı geldiğinde ona tazimen efendim 12 kere Kulüvallah kurmuş. 12 kere. Veya bazı rivayetlerde 11. Bazı rivayetlerde 12 bin. O size fazla gelir. 11-12 dişinize göre. 11 kulüvallah her gün. Bak şimdi yarından itibaren okuyalım. Mübarek Cuma. 11 kere. Niçin? Recep ayına hürmeten. Recep Allah'ın ayı, İhlas Allah'ın suresi. Oku demiş. Zaten Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın hadisinde ne buyuruyor? Men kuara kulüvallah et merretten vahide fi Recep. Recep ayında bir kere kulüvallah okusa, tek bir kere. Ama bu aya niyet ederek. Ne olur? Gafarallahu lehu zenbe hamsine. Allah onun 50 senelik günahını bağışlar. Hoca zaten yaşım 50 değil. 12'yi de fazla çık, günahım yok. Oho, bir de alacağı geçtim. Ulan ne alacağı geçtim? Efendi Hazretleri derdi ki, bin kulü Allah okuyan canını cehennemden satın alır. Bu hadisi okurdu. Ondan sonra derdi ki, nefis şimdi size der ki, zaten canını cehennemden kurtardın. Ta öbürlerini yapmaya ne lüzum var? Ama senin canın cehennemden aldın ama rahat durmazsın ki derdi. Hemen birazdan satarsın bir daha. Ne güzel şey böyle. Kısaca söylerdi o. Meseleyi anlamak için. Şimdi bir kulüvallah okudun, 50 senelik günahın olsa affol. Tamam ama kulüvallah'tan sonra yine bir namerem kadına baktın, bir gıybet yaptın, bir dedikodu yaptın, birine iftira taktın, bir şeyler ettin. Hemen yine ne oldu? Günahlar doldu. Yine ne yapmak lazım? Yine la ilahe illallah demek lazım. Yine kulüvallah'a okumak lazım. Yani nasıl olsa geriyi sildirdim deyip de yatılır mı aşağı? Devamlı devam, günahlara devam ediyorsun. Ama sana deseler ki geçmişin silindi de bundan sonra günah yapmamaya da melek raporu verdik sana. Sen bundan sonra melake-i kirama ilhak oldun falan. O zaman daha bırak istiğfarı, namaz, abdesti. Ama madem beşersin, o zaman devam edeceksin ki günahlar devamlı vuku buldu mu karşılığında sevap, iyi amel rast gelsin. İnşallahurrahman. Bu hanım böyle okurmuş. Süslü elbise giymezmiş, eski günlü elbiseler giyermiş. Recep'in tamamında o aynı elbiseyle ibadette bulunmuş. Hastalanınca oğluna demiş ki, Recep ayında giydiğim elbise, ibadet elbiseleriyle bana kefen yapasın. Bana böyle süslü püslü yeni dükkandan yeni kefen alma. Bu Recep ayının ibadet elbisemdi. Bununla beni kefenledi. Oğlu da gösteriş olsun diye anasını eski kefenler kefenledi demesinler diye. Gitti kaliteli bir kumaş aldı, beyaz. Onunla kefenledi. Gece rüyasında annesini gördü, baktı ki annesi onun suratına bakmıyor, dargın. Vefat edince böyle acayip rüyalarda görülüyor. Ahiretten rüya ile haberler geliyor. Oğlum, vasiyetimi tutmadın, ben senden razı değilim. Dedi, dehşet içinde uyandı. Recep ayında ibadet ettiği elbiselerini anasının buldu, aldı, götürdü mezara. Kabri de açıyor yani, yanına koyacak. Niye ki bu anam benden razı değil? Tabii kabir açmak haramdır. Ama işte dehşete kapıldı anam benden razı değil diye. Kabri açtı, baktı ki annesi mezarda yok. Allah Allah. Biz buraya gömdük. Hayretler içinde şiddetle ağlamaya başladı. O anda hatiften nida geldi. Ema semi'te. Sen duymadın mı? Enne men ta'ana fi Recep. Kim Recep ayında bize itaat ederse, ema alimte, sen bilmedin mi? Ennemen azzama şehrana Recep. Kim bizim Recep ayımıza tazim ve hürmet gösterirse, lem yutrak fil kabri ferida, mezarında tek kalmayacak. Vehida, yalnız kalmayacak. Hazina, üzüntülü kalmayacak. Manevi tarafa nakletmişler. Artık Medine'ye mi götürdüler, Ravza'nın oraya mı götürdüler? Bedenler de naklediliyor. Bazı kere burada gömülen Ravza'nın Medine'de çıkar. Bazı kere Medine'de gömülür ama münafıktır. O da gider bozuk günahkarların mezarlığında çıkar mahşere. Medine'de gömülüp gavur mezarlığında çıkacak var. Gavur mezarlığına gömülüp Medine'de çıkacak var. Ya. Onun ruhlar yani zaten geziyor da bedeni de taşıyorlar. Alıyorlar melekler. Bedeni götürüyorlar. Yakıştığı yere götürüyorlar. Rabbimizi Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem civarına nakleylesin. Amin. Amin. Sahabe-i kiram ile haşreylesin. Amin. En azından İstanbul'umuzda Halid ibn Zeyd ibn Eyyub'el Ansari ve Ebu Şeybet el Hudri radıyallahu anhuma gibi büyük zatların, kıymetli velilerin, sahabenin sancağı altında haşreylesin, cemeylesin. Amin. Recep ayına gereken tazimi, hürmeti göstermeyi nasip eylesin. Amin. Evet. Ne diyor yine burada hadis-i şerifte? Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Her kim sabah namazından sonra Recep ayında, bu da geçen kitapta yoktu herhalde. He? Geçen kitapta bu da yok. Bu hadis-i şerifte sonradan, bu yeni baskı hazırlanıyorken birkaç baktım, burada olmayanları o arada rastlamıştım. Dedim fazla ilim olsun, birkaç bir şey kattım buna da. Tabii her dakika bu kitaplar yeniden basılmaz. Yani yeni dizgi yapılmaz onun için. Bu dizgi de yenilendi de birkaç ilave oldu. Men kara ba'de salatil fecr, her kim sabah namazından sonra fi şehr-i Recep, Recep ayında Yasin, Yasin okursa, böyle Yasin derse değil ha, sureyi okuyacak. Yasin dedim, tamam. Yasin vel Kur'an-ı Hakim devam edecek. Merraten vahiden, bir kere okursa. Mesela bugüne kadar hiç yapmadık. Yapalım yarın cuma sabahında. İnşallah. Efendim, yahut da Miraç gecesinin sabahında yaparız. Bir Yasin okuyalım. Merraten vahiden, tek bir kere. Gafarallahu Teala aleyhü zünubu 50 sene. Allah onun 50 senelik günahlarını affedecek. Mesela. Ya çift dikiş, orada affeder, orada affeder, orada affeder. Ya hepsini yap. Biri tutmasa biri tutar. Biri tutmasa biri tutar. Ve defa anhu azabel kabr. En çok korktuğumuz başımıza gelmesi kabir azabı. Allah ondan Celle Celaluhu kabir azabını defeder. Evet. Yani kabir azabını savuşturur. Kabir azabı o kişiye efendim ulaşmaz. Allah'ım ya Rabbim, kabre girdiğimizde istirahatimizi müjdat eyle. Ya Rabbi, kabre girdiğimizde bizi Münker Nekir'e ahsen surette bize irsal eyle. Cevaplarına muktedir eyle. Ondan sonra da Recep ayının, Şaban ayının, Ramazan-ı Şerif ayının mübarek günlere, gecelere değer vermemizin, tazim etmemizin, özel ibadetler yapmamızın hürmetine sen bize onların şefaatini ve himmetini kabirde de gönder, irsal eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Şimdi 54 farzdan da dersimizi yapalım. Siz kitaptan Recep kitabını yine son günlerde elinizden düşürmeyin. Zikirleri, ibadetleri daha orada çok var. Ben birkaç tane yine hatırlatmak babından zikrettim. Siz amel edin inşallah. Kaçıncı farza geldiydik? 29. 54 farzdan 29. farz, insan dilini mala yani'den muhafaza etmektir. Yani boş laflardan, dünya ve ahirete yaramayan sözlerden dilini korumasıdır. Yani az konuşması. İnsan Allah-u Teala'ya itaat etse, şimdi biz biraz çok günah işliyoruz. En fazla işlediğimiz günah dilimizden. Konuşma günahımız öbür bütün günahlarımızı sollayıp geçer. Çünkü konuşmakta mutlaka gıybet, dedikodu, iftira, hakaret bir şeyler yapıyoruz. Yani biri yapıyor, biz de ona katılıyoruz. Katılmakla da ortak oluyoruz. Tabii cevap veremiyorsan kalkıp gitmek lazım. Kalkıp gitmeyip de oturursak, dinlersek yine ortak oluyoruz. Ve böylece kendimiz geveze olmasak da bir gevezenin şerrinden kurtulamıyoruz. İlla bir geveze bize bir zarar veriyor. Ne yapacağız? Zavandikli Mustafa Efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Kabri nur olsun hocamızın. Ben bu kadar hocalar gördüm tabii. Çok da adam gördüm yani. Yaşım az ama gördüğüm, 100 yaşında adamı görmeyeceği kadar adam gördüm. Fakat bu Zavandikli Mustafa Efendi hocamız bu gıybet işinde hassas olduğu kadar hiçbir işte hassas değildi. O bakımdan çok tertemiz gitti ahirete. Bir gece yine ziyaretine gitmiştik Rize'de. Zavandik yani Rize'nin köyü, Güneş bölgesinde. Gittik oraya. Efendim, yanımızda da bazı hocalar daha vardı. Ben o zaman çocuğum tabii, yani 16 yaşlarımda falanım. Yani 13-14 yaşlarımdayım. Tabii vaaz ediyorum, oralarda vaaz falan ediyordum o yaşlarda ama yaşlı hocalar da vardı. Bizden gelen. Biraz oturdular falan. Hoca efendim işte bir şey ikram etmeye girdi çıkana kadar bunlar bir gıybet patlattılar. Birisi hakkında konuşurlarken hemen hoca ben içeri girer girmez biraz devam edecektiler. Dedi burada gıybet edilmez. Burada gıybet yasak. Ben etmem, ettirmem. Haram burada işletmem. Halbuki evine misafir gelmişiz. Biz olsak misafire karşı ayıp olmasın, ne iftira yaparsa yapsın deriz. Olur böyle şey ya. Hemen dedi ki, gıybet olmaz. Ondan sonra kestiler, biraz çekindiler. Hoca Efendi'nin heybeti de vardı çok. Ciddi adam idi. Hemen sustular falan. Ama şimdi konuşulacak konu kalmıyor ki. Şimdi ayet hadis olursa, sohbet olursa, menkıbe olursa, Allah dostlarından bir şeyler anlatmak olursa çok mevzu var. Ama adamda da o ilim yok. O irfan yok. O taraklarda da bezi yok. Hocaların da çoğu boş konuşmayı seviyor. Bu sefer şimdi ayet, hadis, tefsir, mektubat, şudur, Efendi Hazretleri nereye gitse aşır okunur, mana verilir, hiç kimse konuşmaya vakit yok. Ama boş oturduğun zaman böyle dururlar, birbirine bakarlar, nasılsın, iyi misin falan. Hadi birkaç kere daha nasılsın, daha iyiyim falan. Mevzu biter. Bu sefer ya falanca ne iş etti biliyor musun falan. Mevzu başlar. O zaman şeytan ağzına balı akıtır. O vaziyette 5 saat uzasa kimse sıkılmaz. O daldan o dala atlarlar, şu da şunu yaptı, bu da bunu yaptı falan filan. Ama ne zaman gıybet etmeyelim arkadaşlar dedim, herkesin morali bozulur. Niye konuşacak konu kalmadı? Olur mu öyle ya? Efendim? Sonra hoca efendi yine bir şey çıktı, ev kendi evindeyiz ya mesela, çay mı getiriyor, bir şey ediyor, hizmet ediyor. Bunlar yine başladılar. Duramıyorlar ki. Yine başladılar, bir şey konuşuyorlar, birkaç hoca efendi var orada. Bir girdi içeri dedi, çıkın dışarı dedi, çıkın dışarı, çıkın. Yani bir kere söyledi, bir daha gıybet, çıkın dışarı dedi, çıkın. Hiç şu ana kadar gıybet var diye evinden adam çıkaranı görmedim. Onu boş ver, sen bir yerdesin, sen çık dışarı. Çıkanı da görmedim. Ben gıybet etmiyorum da bakalım ne diyorlar, dinliyorum. Aynı, ortaksın. El muhtabu gıybet eden ve sami'u onu dinleyen şerikani fil isim, günahta ortak. Nasıl olacak ahirette? Bak 29. farz, dilini korumak. Nereden biliyor musun? Gıybetten değil. Mala yani'den. Mala yani ne demek biliyor musun? Boş konuşmak. Sevap da yok, günah da yok. Sevap da yok, günah da yok. Boş konuşmaktan bile kaçınmak farz. Boş konuşmaktan. Ya günah olan haram olandan sakınmak? Oo, çifter çifter farz. Bu sırf boş konuşmaktan. Mesela maç hakkında yorum yapıyorsun. Geveze geveze böyle. Çekirdeği almış çıtlıyor böyle. Şu golü kaçırdı, şu şuradan atamadı, şu üstten gidemedi, şuna kramp girdi, şunun şurasına şöyle oldu. Bilmem ne, hakem şöyle puşluk yaptı, bilmem ne yaptı. Konuşuyor. Puşluk lafı bizim memlekette hainlik manasındadır. Sövmek anlamında değil. Bizim şeyde birisi geldi büyük bir alimin yanına, 90-100 yaşında yaşlı bir şey, Karadeniz'den geldi. Hoca efendi bana puştuk ettin dedi, biliyor musun? Millet de kalktı, adamı dövecekler. Yahu hoca efendi dedi ki, kardeşim bizim memlekette sözünde durmamak anlamına gelir dedi, yani onun için yanlış anlamayın dedi. Örfe göre de lafların manasını bilin, ondan sonra bana sövdü mövdü dersiniz ha. Efendim memleketlere göre örf var değil mi? Adam şimdi bir püsküvit dedi. Memleket ayağa kalktı. Yani püsküvit, orada püsküvit deniyor yani. Ne var şimdi burada? Milletin anasına mı sövdü yani? He, mevzular millette dalga geçiyor. Ne dalga geçiyorsun? Orada Lazca'da şöyledir, Türkçe'de böyledir, Kürtçe'de şöyledir. Herkesin şivesi var. Yani Lazca derken Lazca komohtil demiyorum. Yani Karadeniz şivesi diyorum ya. Bir de Lazca ayrı lisan var. Onu kastetmiyorum mesela. Örf, örf. Bazı memlekette örfler var. Konuşmak. Şimdi otururlar. Efendim konuşurlar, ederler, hakeme şu laf atarlar, ona laf atarlar, buna laf atarlar. Maçı kaybederlerse başlarlar futbolculara sövmeye, anasına avratına. Ondan sonra yetmez kulübün başkanına. Efendim ya bir de sövüyorlar ya, senin ne hakkın var adama sövmeye ya? Gol kaçırmış diye futbolcuya, niye sövüyorsun adamın anasını? Kendisine de sövmesin. Ya mesela. Tabii bir kızım söversen falan falan o hepten harama girer. Ama hiçbir şey yok. Geyik. Oturdum muhabbet. 2 saat, 1 saat yorum. Maç hakkında. Yorum yapıyorsun. Buna ne denir en azından? Sevap değil. Diyelim ki günah da değil. Çünkü gıybet yapmıyorsun, sövmüyorsun, iftira yapmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Sadece efendim gevezelik yapıyorsun. Buna ne denir? Mala yani. Yani senin dünya ve ahiretine yararlı bir şey Değil. Ama bak futbolcu olsa da bunu konuşsa ona öyle demem. Çünkü futbolcunun orada yararı var. Nedir o? Diyelim ki tecrübe, bir daha maçta gol yememek için falan. Kaleciye bir şey öğretirler. O der ki şöyle yapmasaydın, sağa gitmeseydin, soldan bakmasaydın falan. O adamın işi. O onu konuşabilir diyelim. Ama senin hiç işin mi bu? Kazansa para alıyor musun? Kaybetse zararın var mı? Yok. Ne dünyana yarar, ne ahiretine yarar. Şimdi bu gibi laflardan bile kendini korumak farz. Anlatabildim mi ne diyorum? Min hüsni islamil mer'i terku ma la yani. Bir adamın güzel Müslüman olduğunun alameti nedir? Bu adam Müslüman. Hepimiz Müslümanız. Güzel Müslüman mıyız, kötü Müslüman mıyız? Allah indinde Müslümanlığımız makbul mü değil mi? Eğer diyor dünya ahiretine yaramayan işleri bırakıyorsa, onlarla ilgilenmiyorsa, Allah onun İslamiyetini güzel sayıyor. Eğer fuzuli konuşmalar, fuzuli vakit ve harcamalar yapıyorsa, Allah ondan razı değil. Alâmetü i'râdillâhi teâlâ anil abdiştigâlû bimâ lâ yani. Allah'ın bir kulundan yüz çevirdiğinin alameti nedir? Yani Allah bana ikbal mi etmiş, yönelmiş mi rahmetiyle, tecellisiyle? Yoksa benden iraz mı etmiş, yani rahmetini benden çekmiş mi? Buna bir nişan, öbür türlü kimsenin üzerinde bir nişan belli olmuyor. Herkes ben iyiyim diyor, yoğurdum ekşi diyen yok. Ama sen onun ameline bakacaksın. Dünya ahiretine faydasız işlerle uğraşıyorsa, anla ki Allah ondan yüz çevirmiştir. Bunlar böyle. Onun için en mühim mesele şu çeneye dile sahip olmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Men yadmelli ma beyne lahyeyhi ve ma beyne ricileyhi edmellehu'l cenne. İki çene arasındaki diliyle iki bacak arasındaki tenasül uzvunu harama kullanmayacağına söz verene cenneti söz veriyorum. Ama ne kadar da zor ya. Değil mi? Ne kadar da zor. Hadi zinadan yine çok kurtulan olur. Allah muhafaza buyursun. Ama bu çeneden kurtulan çok az. Mesela camilerdeki cemaatleri sırf ele alalım. Diyelim ki 5 vakit namaz kılan Türkiye'de 10 milyon var. İnsan. Bu 10 milyondan zina yapan da olur. Bazı namaz kılan zina yapanlar da var. Allah kurtarsın, muhafaza etsin. Tevbe nasip etsin. Ama mesela bir namaz kılanlarda zina oranına bakarsan, yani namaz kılan %10. Bu %10'da zina oranına bakarsan, diyelim ki yani onu da %100'ye vursak, onu da 100 kabul ediyoruz yani, %100. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi falan zina edebilir yani. Halbuki namaz zinadan men etmesi lazım adama. O demek onun namazı da çok geçerli değil. Ama 5 vakit kılabiliyorsa, böyle de halde de zina da eden varsa azdır. Çok azdır. Ama namaz kılanlardan gıybet etmeyen, yok gıybet etmeyen, alalım hele feneri, çıkalım yola, düşelim aramaya. Kimi bulacağız? Gıybet etmeyen. Ya zaten gıybet etmeyen bir adam olsa, yani onu mutlaka parmakla falan göstermek lazım. İlan etmek lazım onu. Teşhir etmek lazım. Durmuyor, çene durmuyor. Yahut da dedikodu. Yani iftira biraz daha ağır bir şey. Halbuki Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizu billah. Ma yelfizu min kavlin. İnsan ağzından herhangi bir söz dışarı fırlatıyorsa, atıyorsa, bu boşuna gitmiyor. İlla mutlaka ledeyi, o sözün yanında, sağında solunda, çenede rakibun, bir gözcü var. Atidun, böyle hazır bekliyor, hiç başka işi gücü yok, ağzından çıkanı hemen kayda geçiriyor. Her konuşulan söz neymiş? Kayda geçiyor. Şimdi emniyetin kaydına geçse bile daha az konuşursun. Bilsen ki emniyet benim sözleri kaydediyor. Şimdi telefon dinlemeler var. Şimdi biraz telefon dinlemelerden bazıları konuşmayı azalttı. Yani bazıları azalttı. Bazıları yine dayanamıyor. Kim dinliyorsa dinlesin diyor. Yine devam ediyor. Ama önemli meseleleri, sır işleri olanlar tabii konuşmayı azaltıyor. Neden dolayı konuşmayı azaltıyor? Yani burada emniyet dinliyor, şu dinliyor, bu dinliyor. Benim başıma bir iş gelebilir. Yarın kapıma polis gelebilir. Çünkü konuştuğu laf arasında şifreli de bir şey konuşsa, vay sen terörist misin, yok efendim uyuşturucu mu satıyorsun, uyuşturucu mu içiyorsun falan. Değil mi? Böyle bir şeyler de şeyden çıkarabiliyorlar. Belki adamın hiçbir suçu yok, normal bir laf konuşuyor. Ondan bile ne yapıyorlar? Efendim arkadaş diyor, mesela bende bir emanet var diyor, gel al diyor. Emanet de silah demek mesela. Hemen de polis geliyor, emaneti ver. Ulan ne emaneti diyor, emanet adamın parası var 50 lira bende diyor. Ama şimdi argoda margoda silah emanet diyorlar mesela. Takıldın oldan dinlemeye, emanet var sende diye gelebilirler birileri kapıya. Yani bu sefer bundan dolayı millet ne yapmaya başladı? Konuşmayı azaltmaya başladı. Şimdi biz adama diyoruz ki, gıybet edersen, dedikodu edersen, laf taşırsan, iftira atarsan, boş bile konuşursan, ahirette azabın var. Yanacaksın. Cehennem var, şudur budur, hiç azaltma yok. Kimse azaltıyor mu böyle vaaz dinledikten sonra? Hiç azaltma yok. Ancak şimdi gider eve böyle oturur, hindi gibi düşünür falan. Hanımı da der ki, ne bu ya, niye moralim bozuk? Vaazdan geldi, işte hoca konuşmayın dedi falan. Ulan ben karınla konuşmam mı dedim sana? Gidip de ondan sonra karıyı da bana düşman edeceksin. Bu ne biçim hoca, bir daha gitme vaazına, geliyorsun suratın duvara dönüyor diyecek. Hanımınla şakalaşsan, konuşsan, eğlensen, fıkra anlatsan ibadettir. Çoluk çocuğunla neşelensen, gülsen etsen ibadettir. Sevaptır. Ben sana öyle mi dedim şimdi? Ben sana gıybet etme diyorum, fuzuli konuşma diyorum. Ama fıkra anlatırsın şu anda. Bazı kere yani fıkralarda da yalanlar var. Bazı yalanlar. Hele ki Nasreddin Hoca'ya atarsan işi, Nasreddin Hoca boğazını sıkar ahirettine. Nasreddin Hoca bu kadar şey çeker mi ya? Gelecek diyecek ki, bu mahşerdekilerin küllüsünden davacı. E diyecekler ki bunlar Arap Acem'dir. Sadece Türklerden davacı ol. Ama şimdi Arapçaya da çevirdiler. Nasreddin Hoca fıkraları bütün Suudi Arabistan'da her yerde satılıyor. Bu sefer diyecek ki Arap marap anlamam diyecek. Hepsi benim hakkıma geçti. Niye? Nasreddin Hoca şöyle yaptı, böyle yaptı bilmem ne. E bir şey değil ki. Tabii ki sevabı günahı olmayan mubah şeyler vardı. Ama Nasreddin Hoca'ya bir günah atfedersen, yani Allah muhafaza etsin, o bir günah, bir şey çaldı. Nasreddin Hoca birinin bir şeysini çaldı. Ulan çalar mı Allah'ın dostu o be? Yani öyle bir şey dersen yandın ahirette de. Çalar mı? Ama tabii öbür türlü onun da memnun olduğu şeyler var. O da yarın ahirette senden davacı olmaz. Ama sen burada gözcü bekliyor. Ağzına çıkanı yazacak. Ne olacak? Azaltmak lazım değil mi? Lazım. Ama polisten korktuğun kadar melekten korkmuyorsun. Allah'tan korkmuyorsun. Ya da deseler ki bugün 24 saat bütün konuşmaların kayda alınacak, sonra işte tek tek tahlil edilecek mahkemede bilmem ne. Nasıl konuşursun? Nasıl ya? Dikkat edersin. E bunu Kur'an'da ayet söylüyor ki her sözün yanında gözcü var. Niye gözcü var acaba? Allah niye melek koymuş buraya? Rabbim Celle Celaluhu bunların hepsini niye kayda geçiriyor? Yani boşuna mı acaba? Hiç ahirette çıkmayacak. Bu kadar dosya boşuna, dosyaya ne lüzum var? Rabbim mutlaka onu karşımıza çıkaracak. Küllü kelam ibn Adem aleyhi. Ademoğlunun her konuştuğu aleyhinedir. Lehine değil. Sol tarafa yazılır, sağına değil. İlla ancak ne var? Zikrallah, Allah'ın zikri. Sübhanallah dedin, la ilahe illallah dedin, vaaz ettin, nasihat ettin, namaz kıl dedin. Ve ma vala. Bir de zikre tabi olan şeyler. Mesela ilim meclisleri, efendim ilmihal bilgileri okudun, ettin veya annenle babanla istişare ettin, hanımına iyi davrandın, çoluk çocuğun ihtiyacını dinledin, gördün, onlara bir nasihat ettin veya iş yerindesin. Değil mi? Çalışıyorsun, helal rızkını kazanmak. O arada mecbur olduğun zaruri konuşmalar var. Bunlar müstesnadır. Bunların dışında hepsi aleyhine. Bu ne olacak yarın ahirette? Sırf çırt çeneden gideceğiz ha. Namaz, abdest falan bizi zor kurtaracak. Ondan sonra da diyor ki zaten olsa 50 senelik günahı mahvolmuş, bir daha kulübü Allah okuma ne lüzum var. Ama ne lüzum var ha, işte her dakika seri imalat gibi çalışıyorsun. Konuşuyorsun dır. Çenen mi durdu da? Zaten sessiz duran, konuşmayan adamın günahı çok az olur. Çok az olur çok. Ekseriyet cehennemde dilinden girecek. Dediler ya Resulallah, insan konuştuklarından da cehenneme girer mi? O zaman bilmiyorlar, yeni yeni soruyorlar. Buyurdu ve hel yukubbun nâse finnâri alâ vücûhîm. illa hasaidu elsinetim. İnsanları suratlarının üstüne cehennemde yüzüstü tökezleten ne olur? Ancak dillerinin hasatları olur. Yani dilinin biçtikleri. Kalbinin ektikleri, dilinin biçtikleri. Önce kalbine geliyor, kalbinden diline geliyor. Önce tabii kalp bu işi düşünüyor. Ondan sonra bunu söze geçiriyor. Bu yüzden de birçok insan cehennemde sürünüyor, sürünecek. Allah tebareke ve teala cümlemize, Allah'ım kurban olduğum, biz bu dilimize sahip olamıyoruz. Kalbimize malik olamıyoruz. Biz aciz kaldık. Sen bize fazl-ı kereminle ya Rabbi, zikrinle konuşmayı nasip eyle, ilimle konuşmayı nasip eyle, hikmetle konuşmayı nasip eyle, boş konuşmaktan muhafaza eyle, hele gıybet dedikodu iftiradan, hele haramlardan tamamen bizi uzak eyle. Ya Rabbel Alim. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz taş koyardı ağzına ya. Ağzına taş niye koyuyor? Konuşmak istediği zaman o taş onu dişlerine vursun da engellesin. Niçin? Dur desin, düşündürsün. Konuşacağın söz Allah'ın kitabına uygun mu değil mi? Sevap tarafına mı yazılacak, günah tarafına mı yazılacak? O arada o taş ne yapar? Onu engellediği zaman düşünmeye sevk eder. O da ondan sonra düşünür, doğruysa konuşur, şerse sükut eder. Bizde hiç böyle bir mekanizma var mı? Ne ağzımıza taş maş koyacağız? Biz zaten ağzımıza taş koysak ne olur? Sinirlendik mi? Aha taşı çıkarıyorum der. Basar kalayı. Ondan sonra her türlü yalan, iftira, mubah. Sana biz taşı niye koy dedik kardeşim? Taş senin dişini kırsın diye dedik. Sen kalkıp da ikide bir ağzımdan taşı çıkartıyorum dediğin zaman da zaten hiç koyma. İşine geldi mi konuş. Böyle olur mu? Nasıl düşüneceğiz? Nasıl bu işi efendim dikkatle ele alacağız? Kurtuluşumuz konuşmamakta. Şu gevezelik bizi mahvetti. Nice insanlar birbirine düşman etti ya. Bir laf söylüyoruz. O gidiyor ona, o gidiyor ona. Evet. Kâle aleyhissalâtu vesselâm Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem buyurdular. Rahimallahu mra'en. Allah bir kişiye rahmet etsin. Acısın. Rahmetiyle, lütfuyla muamele etsin ki tekelleme konuşunca feganime ecir kazandı. Öyle bir kul ki ne zaman konuşsa sevap kazanıyor. Evsekete ya da sessiz durunca feselime günahtan kurtuluyor. Ne diyorlar? Selametül insan fi hıfzıl lisan. İnsanın kurtuluşu dilini korumasındadır. Sükut dursa, sessiz olsa efendim kurtulacak. Bir lafa karışıyor, dünyada da bazen kellesi gidiyor veyahut başına ne belalar geliyor, ahirette de birçok azaplara düşüyor. Onun için men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir, kim Allah'a ve ahiret gününe çıkaracağına iman edilmiş ise, hepimiz iman ettik ama işte nasıl imanımız var bak, kim Müslümansa Allah'tan ahiretten haberi varsa felyekul hayran, mutlaka konuştuğu zaman hayır konuşsun. Evliyasmut. Hayır konuşmayacaksa sükut dursun. Duramıyoruz. Çok gevezelik var ya Allah. Çok gevezelik var. O İmam-ı Rabbani Hazretleri ne diyor? Kad khabe men khalede hüzven ve hedrameten ve faze men kâne fî hiddetül basari. Yani gevezelik eden husrana uğrar ama ince düşünen kurtulur. Yani konuşmadan düşünme mekanizması devreye girecek. O arada da helal mı, haram mı, günah mı, mubah mı, fuzuli mi, malayani mi, yararlı mı, zararlı mı bunu düşünecek, karar verecek. Ondan sonra hayırsa konuşacak, şerse sükut edecek. Ama hoca efendi, adam attı ortaya bir laf. Ben şimdi tam buna bir cevap vereceğim, lafı gediğine koyacağım. Senin dediğini düşünene kadar zaten lafın önemi kaybolur. Kaybolsun ya işte, biz de onu istiyoruz. Sen düşünürken mevzu geçsin. Bir daha da o konuyu açmaya gerek kalmasın. Öbür türlü efendim bir şey bir yerdesin, bir meclistesin, bir şey desin, millet bir şey konuşuyor. Dur ben bir düşüneyim konuşacağım. Desin 10 dakika düşünüyor. Helal mı haram mı babam? İyi bir de bana telefon et. Bu lafı konuşmam caiz mi falan. İyi çok güzel. O sonra cumadan cumaya Flash TV'den cevap gelir 6 ay sonra. Nasıl konuşacaksın adama de. O zaman mevzu kapandı. Herkes kendi kararını kendi verebilecek kadar zannediyorum. biraz ilmihale sahiptir. Yani konuşacağı lafın şer mi, hayır mı, sevaba, günaha mı geçeceğini, sağ tarafa mı, sol tarafa yazılacağını hesap edecek. Kâle aleyhissalâtu vesselâm, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki aleyke bis samti, sessiz durmaya, sükût durmaya ve konuşmamaya devam et. Eftalul ibadat, ne diyor? Eftal amel, amellerin en faziletlisi tuhlü sükût, uzun süre sessiz kalmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak konuştuğu zaman zaten ya ayet okuyor da konuştu mu hadis oluyor zaten. Ayet hadis. Fuzuli bir şey var mı? Yok. Geçen şifa dersinde burada ne bu konuştuk? Bu pazar şifa dersine ne geçti? Uhud'da birisi şehit düştü sahabeden. Annesi de geldi ki mübarek olsun yavruma şehitlik dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kadına dedi ki ma yudriki, ne bildirdi sana bunun şehit olduğunu? لَعَلَّهُ تَكَلَّمَ ف۪ي مَا لَا يَعْنِي اَوْبَخِلَ بِمَا لَا يُخْنِي, belki de fuzuli konuşmuştur, boş konuşmalar yapmıştır, şehit olamaz dedi. Bu sahih hadis. Ya da cimrilik yapmıştır, böyle ufak tefek bir şeydir, vermesiyle zarara düşmeyecek bir şeydir ama vermemiştir. Şimdi tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada şunu da demek istiyor. Hemen otomatikman bir adama şehittir, cennetliktir falan böyle damgalar yakıştırmayın. Bunu işaret ediyor. Ama burada işaret ederken böyle hemen birden şehittir, cennetliktir kararı vermeyin demiyor ama iki mesele söylüyor. Biri ya boş konuşmuşsa veya cimrilik yapmışsa diyor. Bu demektir ki sahabenin arasında Resulullah'ın yanında ölüyor da şehit olması riske giriyor. Bu boş konuşmanın şeyini görüyor musunuz? Bu nedir bu konuşmak ya? Allah'ım ya Rabbim, konuşmayınca da millet alışmış gevezeliğe ya. Bana dargın mısın? Bir de onunla uğraş ya. Bu sefer adama dargın değilim derken iki saat fuzulü konuşuyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum ki. En iyisi bir hadis falan asalım böyle. Buramıza mı şuramıza asalım. İşte boş konuşmanın aklına hadis asalım. Altına da diyelim ki sana dargın değilim, yanlış anlama. Ne yapacağız yani? Zaten selam kelam bir başlıyoruz. Gıybet dedikodudan çıkıyoruz ya. Olmaz. İlla konuşmalarımız bizi günaha götürüyor ya. Onun için sohbetlerden konuşalım. İnternet elinizde, sohbetler atılıyor. Bir saat, iki saat, nasıl olsa gevezeliğin tümünü ben yapıyorum. Siz de bunları nakletseniz günaha girmezsiniz. Sevaba da girersiniz. Evet. Bir şey anlatayım size. Bugün Muhammed Avvami Hoca Efendi, ben de evde misafir idi. Şimdi onu misafir ettim. Buraya geldim. Alimlerin hürmeti var. Başımızın üzerine yeri var tabii. İnşallah bu vesileyle de durayım. Çok önemli alimler geldiler. Yani gelmek üzereler. Cumartesi de geliyorlar. Efendim Muhammed Avvami Hazretleri'nin yanında Mescid-i Nebevi'de Maliki fıkı okutuyor. Abdurrahman Habib Hazretleri seyittir. Resulullah'ın torunlarından sallallahu aleyhi ve sellem. Lübnan'dan Akkar Müftüsü Hüsam-ı Rıfı Hazretleri, Muhammed Ali Sahabuni Hazretleri, Bahreyn Üniversitesi Hadis Üstadı Naci El-Arabi, müfessirlerden, hadisçilerden, fıkıhçılardan, efendim, birçok alim daha da burada adı var, hepsinin şimdi vakit yetişmez. Bu Muhittin Avvami Hoca Efendi zaten oğlu burada. 27 Haziran Pazartesi saat 10 ile 14 saatleri arasında bir ilmi meclis kurulacak. Tabii günümüz meseleleriyle alakalı. Efendim Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin başkanlığında, riyasetinde yapılacak. Bunu yer olarak yere sadece özel alimler gelebilecek. Bundan dolayı biz sizi şuraya gelin, buraya gelin diye davet etmiyoruz. Yani bir yere davet ediyoruz. Yalnız Lale Gül Efem canlı vererek bu hizmeti size aktaracak. Çünkü yer olarak müsait değil. Yani birkaç yüz kişilik, bin kişi de olsa alimler gelecek bir tek. Dünya çünkü her yerinden çok alimler geliyor davetli. Türkiye'deki çok alim var. Onlar gelecekler. Siz 27 Haziran saat 10 ile 14 arasında Lale Gül Efem'den dinleyebilirsiniz. Cübbelahmet.tv'den izleyebilirsiniz yazmışlar. Ona garanti veremiyorum. Bilmiyorum yani. İnternete de bir bakın. Belki görüntülü izlersiniz. Bakın ama mühim olan radyodan mutlaka dinleyin. Çok ilmi meseleler konuşulacak. Efendi Hazretlerimizin bereketiyle inşallah bütün bu alimler onun hürmetine geliyorlar tabii. Hep onu ziyarete geliyorlar. Böyle meclisler kuruluyor. O arada neydi dedim? Muhammed Avvami Hoca efendi misafirimdi dedim. Şimdi bir menkıbe anlattı. Yani haramlardan sakınan, Allah'tan korkan, takva üzere yaşayan veliler nasıl dünyada itibar sahibi oluyorlar? Nasıl? Tabii onlar mesela bir zatı anlattı. Abdülhakim Efgani Hazretleri, El-Efgani. Bu zat 100 sene kadar evvel vefat etmiş. Şam'da vefat etmiş. Kenz isimli fıkıh kitabına da 2 ciltlik şerh yapmış. O kadar alim. Afganistan'dan hicret etmiş. Şam'a gelmiş yani. Şam'a, Humus'a falan gelmiş. Yolda gelirken, şimdi bu zatın takvalığını anlatıyor. İşte Allah dostlarının Allah'tan korkmasını, Allah'tan korktukları için her şeyin onlardan korktuğu, her şeyin onlara itaat ettiği gibi bir mesele. Bunu bugün duydum da şimdi haftaya unuturum onu. Onu da sizinle paylaşayım bu arada. Nasıl olsa bunlarda hep ne var? Sevap var. Burada bir de ne var? İşte bu zatlar dilini korumasa, gevezelik yapıp gıybet, dedikodu, yalan malen konuşsa bu menkıbe, bu fazilete erer mi? Ermez. Hep haramdan sakınmak. Bütün dinin temeli, faziletlerin esası fera, haramdan şüpheden sakınmak. Mübarek çıkmış. Bu yakında oluyor yani. 150 senelik bir şey değil. Bu zat yolda bir yere, yaya geliyorlar tabii o zaman. Yaya, Afganistan neresi, Şam neresi? Oradan oraya gelirken yaya, akşam karanlık basmış, yolu da kaybetmiş. Yolu da kaybedince ne yapayım, ne edeyim, işte yerimde durayım da peki gün açsın falan da dememiş. Demiş ki kendine göre bir hesap kitap yapmış. Bağdat ne taraf? Bağdat'a niye dönülüyor? Bir sıkıntı olduğu zaman. De bakayım. Başına böyle sıkıntı gelen işi Abdülkadir Ceylani radıyallahu anh diyor ki, işi düşen diyor Bağdat tarafına dönsün, 11 adım atsın, efendim işte Fatiha, 11 İhlas neyse okusun, Rum'a hediye etsin, yetiş ya Abdülkadir desin. Allah Allah Allah. O da ne tasarruf sahibi, ne yetkili bir şey ya. Efelet şumusul evveline ve şemsuna ebeden ala ufkul ula la tegrubu. Öncekilerin güneşleri battı ama bizim güneşimiz ebedi yücelik burcunda batmayacak. İmam Rabbani alıyor bunu mektubatta yani. Boş bir şey değil bu. Bu zat da 150 sene evvel falan. Bir hesap yapmış. Burası Bağdat. O tarafa yönelmiş. Ondan sonra Fatiha-i Şerife okumuş. Ruhuna Gavs-ı Azam'ın hediye etmiş. Yetiş ya Abdülkadir. Radıyallahu anh. Şimdi Vehhabilere sorsan uf gavur oldu. Lan ne gavur oldu ya? Allah'ın dostları var. Tasarruf sahipleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki biriniz yolunu kaybettiği zaman, hayvanını kaybettiği zaman desin ki ibadallah ihbisu, Allah'ın kulları durdurun. Yani bineğimi. İbadallah eğizu, Allah'ın kulları yardım edin. Hiç kimse yok ortalıkta. Fe innellâh ibaden lâ nerâhum. Allah'ın öyle kulları var ki biz göremeyiz. Ruhaniler var. Tasarruf sahibi velilerin ruhaniyetleri var. İmam-ı Nevevi gibi büyük allame El-Ezkar isimli eserinde ne diyor? Buyuruyor ki orada bir adam gördüm. Hayvanı kaçtı. Bu ibadallah ihbisu, Allah'ın kulları durdurun dedi. Durdurun dediği anda hiçbir sebep yok. Durup dururken baktım hayvan diyor böyle çivilenmiş gibi durdu. Hadisle amel edince. Bunlar böyle. Müsaade edin ilacım var, kusura bakmayın. Çok acı bir şey versem size çok fena olursunuz yani. Özenmeyin. Amin. Ondan sonra bakmış Bağdat'a doğru yönelmiş, duasını yapmış. Ondan sonra efendim biraz daha yola devam biraz edeyim derken bakmış bir aslan geliyor. Yaklaşmış aslan geliyor. Allah Allah. Abdülkadir Ceylani'den himmet istedik. Aslan bizi yiyecek mi dersiniz acaba? Şimdi sizde şüphe var ya çok. Hoca bizi kandırdı mı falan mesela. Şimdi bakmış bir aslan geliyor. Allah Allah. Yanaşıyor da bayağı sesi şeyi. Gecenin yarısı, ıssız sessiz Afganistan yolları. Demiş ya Rabbelalem. Neyse demiş. Yani bizi yiyecekse de namazda yesin bari demiş. Ulan ne akıl be. Ben demiş bir namaza durayım. Namaza durmuş iki rekat. Allah Allah, namazı kılmış. O tahiyyata oturana kadar aslan gelmiş yanına kadar. Tam yanına gelmiş. Bu da tahiyyatı bayağı uzattım diyor. Salli, barik. Ondan sonra çok dualar var. İstediğin kadar dua Arapça bilen hocaysan zaten bir saat okuyabilirsin namazda. Dualar okumuş, okumuş, okumuş falan. Aslan gitti yok. Demiş ölecekse öleceğiz kardeşim demiş. Esselamu aleyküm. Tamam. Allah Allah. Aslan böyle elini göstermiş. Elini gösterince, yani eli derken ayağı, eli işte aynı. Pumbarek de bakmış ne diyor, ne demiyor. Bir de bakmış ki, efendim tırnakların arasına küçük çakıl taşları girmiş. Onları çıkaramıyor. Acı duyuyor. Bunları çıkart diyormuş yani. Böyle yapmış. O da mübarek yeter ki sen bize böyle kolay iş ver demiş ya. Ondan sonra o çakıl taşlarını buralarında asları. Muhammed Avami Hoca anlattı ki hurafe anlatmaz zaten. Çok büyük alim, muhaddistir. Ondan sonra onları temizlemiş falan. Aslan ondan sonra bu bekliyor bana ne yapacak? O aslan ona bir omuz atmış. Yani kalk demiş kalk. Bu da kalkmış. Ondan sonra demiş. Yani yola düşmüş. Düş peşime diyor. Getirmiş onu ta bir merkezi bir yola kadar. Ondan sonra git yoluna dercesine. Bırakmış onu. Böyle daha çok şeyler aldım. Ama bu yakında olduğu için ilginç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vardı. Sahabe zamanında çok oluyor. Sefine radıyallahu anh. Resulullah'ın azatlı kölesi. Adı ne? Sefine. Aslanla karşılaştı. Yolun ortasında. Yani eskideki yollar demek istiyorum. Gitti ona. Ene sefinetü mevla Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Aslana diyor ki ben sefineyim. Resulullah'ın azatlısı kölesiyim. Bana yol göster diyor. Aslan alıyor. Sırtına götürüyor. Başkasına olsa yiyecek. Ama aslan bu gavurlar gibi Allah peygamber tanımayan bir şey değil ki. Bu kitapsızlar gibi değil ki. Bütün hayvanlar tanıyor. Aa mesele nereye geliyor? Hem bir menkıbe bir şey anlatmış oldum size. Ama bütün mesele kim Allah'tan korkar? Her şey ondan korkar. Kim Allah'tan korkmaz? O her şeyden korkar. Men hafallah hafe minhu kullu şey. Men lem yehafillah hafe min kullu şey. Önce Türkçesini dedim sonra Arapçasını dedim yani ibarede. Dolayısıyla şu farzları yerine getirelim. Ağzımıza dilimize sahip olalım. Yarın bir sıkıntı da olur. Bir dua yaparsın hemen kabul olur. Ama geveze adamın duası reddolur. Gıybet dedikodu iftiradan sıkışsa Allah dese duası kabul olmaz. Şu ağzımıza sahip olsak çok büyük adam olacağız ya. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Bitirelim. Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Fitnetül lisan eşeddü min fitnetis seyf. İnsanın dilinin başına açtığı bela, fitne, kargaşa, kılıç fitnesinden daha efendim şiddetlidir. Yani kılıç kılıca, bıçak bıçağa, silah silaha harp etmekten daha fenadır insanın dilinin ortaya attığı fitne. Nice insanlar bilmiyor musunuz? Efendim sahabe arasında bile laf taşımalardan ne belalar oldu değil mi? Konuşma yüzünden. Adam gevezelik yüzünden, dedikodu yüzünden ne harpler çıktı, ne kan davaları çıktı. Bir laf taşıma yüzünden millet birbirini öldürdü, hala öldürüyor. Hep bu dilin afetleri. Onun için ne diyor şair, ulema? Rahbul fedaim ala da'i dayyikatun. Feza genişliği düşmanlarla birlikte olursa dar gelir. Semmul hıyatı me'alehbabi meydanun. Ama dostlarla olursa iğne deliği meydan gelir. Cerahatü sinan ile eltiyamu. Süngülerin yaralarının iyileşmesi meydana gelir. Ve la yeltamu ma cerahel lisanu. Ama dil bir yara açtı mı onun iyileşmesi beklenemez. Onun için birbirini kırmayalım, üzücü konuşmayalım, hakaret edici söz söylemeyelim, terbiyeli davranalım. Ama selamun aleyküm, aleyküm selam, nasılsınız, iyiyiz. Siz nasılsınız efendim? Böyle demek lazım. Adam sana nasılsın dedi, iyiyim dedi, bir daha konuş böyle duruyorsun. Adam da dedi, ya kardeşim işte sen de bana bil mukabele bir şey dedi, ben çok konuşmuyorum falan. Ya kardeşim şimdi adam nasılsın, sen de nasılsın deme hakkı doğuyor şimdi. Anlatabiliyor muyum? Böyle de hepten de sessiz durup da böyle şeyler yapın demiyorum. Ama lüzumsuz konuşmayın. Şeyhin biri bir başka bir şeyhe bir mürit göndermiş hizmet etmesi için. O mürit de ona hizmet etmiş bir zaman sonra o şeyh efendi karşılaşmışlar. Demiş ki bizim ihvandan falan kardeşimiz size hizmet edebildi mi? Beğendiniz mi falan şey? O da demiş, ya iyidir, hoştur, hastır ama keveze demiş. O demiş, Allah Allah, nasıl bir şey? Ya demiş, anam var mı soruyorum, diyorum babam da var diye demiş ya. Yani böyle de hassas işlerde var. Yani sorulduğu kadar da cevap vereceksin. Anladın mı? Ya nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Elhamdülillah. Allah afiyet versin. Tamam. Ondan sonra nerelisiniz? Aslınız nereden? Efendim işte maaşınızı bilmiyorum. Maaşını hep herkes demez zaten de. Yani fuzuli konuşmalar çok iyi değil. Öbür türlü de ne oluyor? Öbür türlü de biraz sükut hakim oluyor. Bu sefer ne yapacaksın? Ya hoca efendi, o zaman ayıp oluyor ya. Toplantılarda buluşuyoruz. Misafirliğe gidiyoruz falan filan. E bir şey konuşmuyoruz. O zaman ne yapacaksın? Ya bir kitap açacaksın. Ya kafana bir şeyler koyacaksın. Allah Teala böyle buyuruyor. Biraz ayet, biraz hadis. Değil mi? Laf lafı açar. Günaha da girmezsin. Sevap da alırsın. Komşu bir daha seni çağırmayabilir. Ya herif gide bir ayet okuyor, hadis okuyor. Biz diyoruz ki ne yiyoruz, ne içeceğiz. Adam böyle şey. Ali Adel Efendi Hazretleri derdi. Yanına gelen veya yanına gittiğin adamdan, adama hak konuş, doğru konuş, ayetten, hadisten konuş, ehli sünnetten konuş. Zaten sever, memnun olursa o çok iyi bir dosttur. Devamlı dostluğun gelişir. Yok efendim rahatsız olur falansa, o da gelmez, seni de çağırmaz. Sen de ondan kurtulursun, o da senden kurtulur. Böylece birbirini günaha sokmamış oluruz. İnşallahurrahman. Evet. Şimdi ezan yaklaştı. Ben size birkaç husus ilan edeceğim. O ilanlarımızda da tabii sevaplar var, yine hayırlar var. Ölmüşlerimiz var. Şimdi yakında cenazeleri oldu. Onlara da okuyacağız. O şey kağıt nereye gitti? He? Cenaze kağıdı vardı şurada. Oraya mı düştü? Ne oldu? Nereye yazdılar o cenazeleri? Bu kağıdı buradan alanın demiş, biliyor musun? Hoca hutbeye çıkmış. Kağıda da notlar koymuş. Ha bu kağıt, tamam. Notlar koymuş. Ondan sonra kağıdı kaybetmiş. Kalallahu Teala deyip duruyor. Allah Teala buyurdu ki, ne buyurdu kardeşim? Üç kere tekrar etmiş, bakmış olmuyor demiş. Bu kağıdı buradan alalım demiş. Millet de cuma günü, yani ne diyor bu hoca demiş ya. Şimdi kağıt buradaymış, alan malan yokmuş yani. Alanın Allah geçmiş de rahmet eylesin. Alanın da bırakanın da. Dua edelim. Şimdi benim size ilan edeceğim hususlardan birisi, şimdi dedim ki size, farkındaysanız güvenlik cihazları aldık. Ve güvenlik teşkilatı çağırdık. Onlar her daim geliyorlar. Bundan dolayı tabii bir meblağ ödeniyor dernek tarafından. Bu sabit oldu. İşte haftada, ayda bizim burada 6 tane sohbetimiz oluyor. 4 tane perşembe, 2 de pazar şifa derslerimiz var. Ona göre bir tabii meblağ çıkıyor. Bir iki kişinin kendi vereceği durumda değil. Bundan dolayı ayda bir kere yardım toplanabilir. İnşallahurrahman. Sizden bu itibarla yardım istenecek. Ondan sonra diğer bazı meseleler. Şeyi görüyor musunuz? 15 senelik cihaz eskidi. Ses düzeni yeni yapıldı. O da kuruldu. Bir de opollolar, ses düzeni falan. Bu da çok bir ağır masraf getirdi. Bunlar pahalı şeyler. Bu elektronik işler. Bundan dolayı sizden yardım istenecek çıkarken inşallah. Allah hayrınızı daim etsin. Ben size efendim bir hadis-i şerif okuyayım. Bu hususta Ukbe radıyallahu anh, Selame bin Kaş radıyallahu anh vaat ediyor. Men tesaddeke fî Recep. Kim Recep ayında bir hayır tasaddukta bulunursa, yardım yaparsa Allah yoluna, ba'adeullahu minen nâr, Allah onu cehennemden uzak eder. Yüzünü uzak eder. Ne kadar? Bunu Abdülkadir Geylani rivayet ediyor radıyallahu anh. Bu hadiste var. Kemiklâni gurâbin târa farkan min vekri fil hevâ hattâ mâte herimâ. Bir karga yavruyken yuvasından uçsa, havada dolansa, yaşlansa, en yaşlı çağına ulaşsa, en uzun ömrünü sürüp son yaşında ölse, ne kadar? Normalde kargalar 100 sene kadar yaşıyor ama en uzun yaşayabilen süre 500 senedir. Hadis-i şerifte bunu da şerh ediyor. 500 seneye kadar yaşayabilen var. Dolayısıyla bir insan Recep ayında bir hayır yaparsa, en yaşlı çağında ölen karganın ömrü kadar, yani 500 senelik mesafe cehennemden Allah tarafından ırak edilir. Yani cehennemle kabirde mahşere kalktığımız toprak, hepimiz kabirden kalktığımız zaman cehennemle aramızda kaç sene olacak biliyor musunuz? 500 sene. Herkes nerede kalkarsa kalksın, cehennemle aramızda ne olacak? 500 sene. Kafirlere, münafıklara o cehennemin gürültüsü, yani onları yakma arzusu ve hevesiyle olan çıkarttığı gürültü, kabrinden çıkarken mahşere o gürültüyü duyacak. Zaten o gürültüyü duydu mu anla ki oranın adamı. Ama iman edip ameli salih işleyenler kabrinden kalkarken cehennemin sesini duymayacak. Yani cehennem onlardan 500 sene uzak, sesi de gel. Ama cehennemin sesi kaç yüz senelik yoldan duyuyor? 500 senelik yoldan gelir sesi. Ama iman edenlere gelmeyecek. Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizu billah. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَا وَهُمْ ف۪ي مَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ Hakkında ezelde cennetlik kararı aldığımız kullarımız cehennemden uzak edilecekler. Onun sesini, nefesini bile işitmeyecekler. Allah da bizi, ama bu neyle olur? Dünyada yapacağımız salih amellerle olur. İnşallah Recep ayında bir hayır yapalım. Cehennemin sesini duymayacak kadar uzak olanlardan olalım. İnşallah Rahman. Şimdi benim çok sevdiğim büyüğüm, kıymetli Ahmet amcamız, Hasköylü Ahmet Taşkır Efendi, Ali Haydar Efendi Hazretlerinden kalmaydı. Yaşlı çağında öldü efendim. Bu fakire de çok dua ederdi. Her gece özel zikirler yapardı sırf bizim korunmamız için. Böyle Allah dostları, mübarek kulları var. Bizim de bu sevenlerimiz hürmetine yaşıyoruz işte. Fakat onu kaybettik, rahmetli oldu. Bundan dolayı kendisine karşı bu işin dertlisi, bu yolun en eski adamlarından kimse yokken 3-5 kişi bir araya gizli gizli gelip zikrederken var olan adamlardan bunlar. Ta Ali Haydar Efendi zamanında. Kaddesallahu sirruhu. Evet, o ruhuna bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. Allah'ım hediye eyledik. İhsal eylesin. Kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Bizlere yaptığı duaların karşılığını göstersin. Fazl-ı keremiyle garip zamanda kimse bu yola sahip çıkmazken meşayihimize, şeyh efendilerimize onların sohbetine devam etmesinin nurunu, bereketini kabrinde ona enis ve yoldaş eylesin. Amin. Amin. Cemaatimizden Hamide Yaman hanımefendi vefat etmiş. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Gülsüme hanımefendi cemaatimizden vefat etmiş. Hep bunlar bu hafta birkaç gün içinde olanlar. Ahiret yolculuğu devam ediyor. Hepimiz yolcuyuz. Bu mübarek mevsimlerden bir şeyler tedarik kapmaya bakıyoruz. Bu cemaatlerden, sohbetlerden yararlanarak ahirete hazırlık yapıyoruz. İşte bu arada da bazı kardeşlerimizi önceden yolluyoruz. Erkek hanım, Allah için bizi sevenler, sohbetleri dinleyenler. Bu hanım kardeşim Gülsüm hanımefendi ruhu içinde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abeduhu ve resuluhu. Rabbim şehadetlerimizi ihsal eylesin, kabirlerini nur eylesin. Amin. Sübhane rabbil aliyil alel vabil hamdülillah rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala aliyye ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenne ve ne'udu bike minen nar. Allahümme inna neselüke ridake vel cenne ve ne'udu bike min sehatike vel nar. Allahümme inna neselükel cenne ve ma karrabe ileyha min kavli mi amel. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين كجمز مبارك إله رجب أيمز مبارك إله. Bu meclisten dağılmadan günahlarımızı affeyle, mağfiret eyle. Seyyiatımızı hasenata tebdil eyle. Allah'ım kalan Recep ayının günlerinde, gecelerinde hakkına, hürmetine, tazimine riayet etmek nasip eyle. Ya Rabbi Suriye'deki Müslümanlara acil yardım eyle. Ehl-i Sünnet kardeşlerimizi Şia ve Nusayriler kesmeye kalkmışlar. Onları boğazlıyorlar, kesiyorlar. Efendim evlerini yakıp yıkıyorlar. Kimileri buraya bizim memleketimize sığındılar. Çok sığınamayanlar var. Onların da yollarını da kesiyorlar. 13 yaşında çocuğun tenasül uzvunu kesmişler. İnternetlere atmışlar. Yani milletin kafasını kesiyorlar. Böyle çocukları boğazlamışlar. Bunlar Rafizi, Şii, Nusayri bunlar. Mezhepsiz, kitapsız bunlar. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ehli sünnete böyle düşman. Sen acil yardım eyle ya Rabbi. Acil harama hürmetine kanlarını canlarını. Ya Rabbi bu zalimlere haram eyle ya Rabbi. Bu ayda zalimlere yapılan beddualar mutlaka tutar. Sen ya Rabbi harama hürmetine, bu mazlumların ahı hürmetine, sen fazl-ı kereminle bu Nusayri düzeni Suriye'den defuref eyle ya Rabbi. Suriye'yi de diğer Libya'yı da Yemen'i de her yeri de ehli sünnet üzere İslam'ı rahat yaşayacak, hürriyet içerisinde vatanlarında yaşayacak emniyete kavuştur ya Rabbi. Başlarına bela olanları def eyle başlarından ya Rabbi. Uzak eyle ya Rabbi. Daha kan dökülmeden ya Rabbi bu ateşi durdur ya Rabbi. Kafirlerin işine yarıyor. NATO müdahaleleri bir numaralarla Müslüman kanına giriyorlar. Bu ateşleri kim yaktıysa bu ateşi söndür ya Rabbi. Ya Rabbi buna sebep olan kafirlerle dostluk eden, bu zamana kadar hainlik eden, vatanlarını satan ya Rabbi Siyonist yanlısı bütün bu liderlerin hepsini İslam aleminin başından def eyle ya Rabbel Alem. Ve ya hayran nasirin. Bundan sonra İslam alemine, Orta Doğu coğrafyasına sükunet, sekinet ihsan eyle. İslami huzur, güven nasip eyle. Kur'ani bir düzen ihsan eyle. Ehli sünnet merkezli ya Rabbi İslam aleminde nerede zulme uğrayan varsa hepsine yardım eyle. Afganistan'da, Çeçenistan'da, Doğu Türkistan'da ya Rabbi ta Fas'tan Yemen'e kadar her nerelerde mazlumen esir düşmüş ya Rabbi hapislere düşmüş kardeşlerimiz varsa bu mübarek harama hürmetine halas eyle ya Rabbi. Kurtar ya Rabbel Alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Amin diyen dillerini her cehennemden azad eyle. Hayırlı muratlarımıza nail eyle. Ne kadar korktuğumuz şeyler varsa emin eyle. Ehli sünnete hizmette bizi daim eyle. Ayaklarımızı, kalplerimizi kaymaktan, caymaktan muhafaza eyle. Şüphelere, evhama kapılmadan fazl-ı keremiyle ehl-i sünnet itikadı üzere çoluk çocuğumuzu da yaşatıp hep birlikte cennette cem olmak nasip eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kethiren velhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi salavattan evvel de şunu diyelim. Arifan dergisi son hafta ilan ediliyor. Buradaki dualara baktınız mı bakmadınız mı bilmiyorum. Çok kıymetli dualar yazıldı. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duası: Allahümme ya'udhu bike minel hemmi vel hazen. Ya Rabbi üzüntüden, dertten, kederden sana sığınırız. Ne'udhu bike minel aczi vel kesel. Aciz düşmekten, tembellikten sana sığınırız. Ne'udhu bike minel cübni vel buhli. Korkaklıktan, cimrilikten sana sığınırız. Ve ne'udhu bike min galebeti deyni ve kahri rical. Borca yenik düşmekten ve zalim insanların eli altında ezilmekten sana sığınırız. Bu dua Ebu Davud kaynaklıdır. Ebu Umame radıyallahu anh borçlandı, dertlendi. Cami mescitte oturdu beklerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ya Ebu Umame mali erake kaiden fil mescidi fi gayri vakti salah. Namaz vakti değil, camide kimse yok. Tek başına niye burada oturuyorsun? Hümumun lezimetni ve duyunun. Ya Resulullah dertler, sıkıntılar, borçlar beni aciz bıraktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sana bir dua öğreteyim. Her sabah akşam oku. Borcunu da Allah ödettirecek, derdini de Allah giderecek. İşte bu dua 60. sayfada yazılmıştır. Tabi ben cemaatle yaptığımız için ne'ûzu, sığınırız şeklinde okudum ama hadiste yani herkes kendi okuyacağı zaman e'ûzu, ben sığınırım manasındadır. Bu duaya devam edilsin. Hepimizin borçlarımız, sıkıntılarımız var. Ebu Umame Hazretleri buyuruyor ki depresyonun en büyük ilacı sabah akşam oku 40 tane haptan iyidir. Sıkıntı, stres. Hem o demek Arapçada. Ve bu dua ile Ebu Umame Hazretleri, sahabenin imanı çok kuvvetli olduğu için birkaç gün devam ettim diyor. Ben sabah akşam bu duaya devam ettim. Allah bütün derdimi giderdi, bütün borçlarımı ödettirdi. Bu bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman edelim, itikad edelim, hadislere sarılalım. Boşuna böyle dertlenip, efkarlanıp ona buna sataşacağımıza dualarla kurtulalım inşallah. Bu duada bu sayıda var. Yalnızlık hissine kapılan, evde yalnız kalamayan, karanlıkta uyuyamayan, evhamlanan çok insanlar oluyor. Bunlara özel bir dua yazılmış. Şimdi vakit yetmez. Onu burada bakarsınız. Efendim akli dengesi bozuk olan, zihnen, beynen özürlü olan, efendim deliren, sonra da akıllıydı önceden, sonradan deliren, yaşlılıktan bunayan, bu gibi sıkıntısı olanlar çok var evlerde baktıkları yaşlılarından falan veya çoluk çocuğunda hüzünlü olan. Bunlara da bütün ayetleri burada cem ettik. 61. sayfeden itibaren. Bunlar okunursa üzerlerine Allah'ın izniyle en büyük deli akıllanır diyor. Çünkü aklı da veren Allah, geri döndüren de Allah. Celle Celaluhu, bütün anahtarlar Kur'an'dadır. Bütün ilimler Kur'an'dadır. Bütün şifalar Kur'an'dadır. Bu ayet-i kerimelerde çok kuvvet var. Bunlarla efendim meşgul olalım inşallah. Amel edelim, kazanalım. Allah-u Teala kaybetmekten muhafaza eylesin. Amin. Her cuma gecesi okuduğumuz bir salavat-ı şerife var. Bu cuma geceleri salavat-ı şerife kitabında da yazılıyor. Bunu bir kere dahi her cuma gecesi okuyan mezarına inerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu mezarında karşılayacak. Lahdine Resulullah koyacak diye. Evliyaullah'tan müjdeler var. Onun için devam edelim. Unutmayalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah, salatu vesselam aleyke ya Habiballah, salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Ya şerefin nebi ruhin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabihi ve şahidin ruhi ruhina imam tarikatina efendi babamız khasatina ila rahmet ve envatil müslümin ve envatil cemaatil hadirin. El Fatiha. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.